राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। धर्म स्कंद में ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की, सब कुछ किया तो भगवान बोले ही नहीं सामने, क्योंकि बछड़े और ग्वाल बाल थे उनसे भगवान ने भगवान के प्यारों से वियोग कर दिया। इस अपराध के कारण से ब्रह्मा जी बोले ही नहीं। और यहाँ पधारे आप, हम लोगों को पवित्र करें और वैकुंठ में रहने वाले भक्तों को भी प्रसन्न करें, अनुग्रह करें, उस कृपा करें। आप पधारे जो भगवान के सम्मुख होने वालों के तरफ भगवान को भेजते हैं, तो भगवान प्रसन्न हुए बोले। तो एक मेरे असर आया, भाई बहनों से कहना है कि भगवान की तरफ चलने वालों में बाधा मत दो कभी। ब्रह्मा जी से भी भगवान नहीं बोले, अब ब्रह्मा जी से कौन होगा? जो स्वयं में जाते हैं और अपने कुटुंबी हमारे संबंधियों को भी जो निषेध करते हैं, कई जगह भाई लोग अपने स्त्रियों को नहीं आने देते, कई स्त्रियों पुरुषों को नहीं आने देती है, ऐसी कई जगह मैंने बातें सुनी है, मेरी मिलने का काम पड़ा है। ये बहुत बड़ा अपराध करते हैं। वास्तव में भागवत का तो आशय है, जैसे ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से कहा है, अपने जितने संबंध है वो संबंध केवल भगवान की तरफ सन्मुख करने के लिए है। वो पिता पिता नहीं जो पुत्र को भगवान में न लगावे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता को भगवान में न लगावे, वो माता माता नहीं जो भगवान में न लगावे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो माता को भगवान न लगावे, वो भाई भाई नहीं जो भाई को भगवान में न लगावे, वो गुरु निषाद वो गुरु गुरु नहीं जो भगवान में न लगावे, संपेद मृत्यु मृत्यु से न छुड़ावे भगवान में न लगावे, वो हमारा कुटुंब है ही नहीं। हमारा जो संसार के साथ संबंध है, चाहे गुरु बने, चाहे पिता बने, चाहे माता बने, चाहे पत्नी बने, चाहे भाई बने, चाहे बहन बने, हमारे जितने संबंध है सबके संबंध सबके सब संबंध अपने खुद भगवान में लगावे और दूसरों को भी भगवान में लगा रहे, अपने को ही लगावे। कम से कम भगवान की तरफ जाने में बाधा ना दे। भगवान की तरफ बाधा देने से भगवान बड़े नाराज होते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने बहुत बड़ा पद दिया है और जो कहते हैं कि ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा है, संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले हैं, चारों वेदों को प्रकट करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा जी भी अगर भगवान और भगवान के भक्तों से आपस में वियोग कर दे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, और भगवान से संयोग करा दे, मिलान करा दे तो भगवान को अच्छा लगता है। तो भाई बहनों से मेरा विशेषता से कहना है इन बातों का प्रचार करें। लोग मुफ्त में ही पाप के भागी होते हैं, उनको पता नहीं है इस बात का, इस वास्ते सत्संग में जाने की बाधा करते हैं भी। बहुत बड़ा भारी पाप करते हैं। ब्रह्मा जी का अपराध भी भगवान सह नहीं सके तो आप हम क्या चीज है। तो भगवान की तरफ लगाने का बड़ा भारी पुण्य है, वो दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि के समान नहीं है। एक पुण्य कर्मों के साथ हमारा संबंध हो और एक पवित्र भगवान के साथ पवित्र संबंध हो, दोनों संबंधों में भगवान के साथ संबंध है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? वास्तविक है। नमेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से भगवान का ये अंश है, उस जगह के बिना ये छुटकारा नहीं पा सकता। जैसे जल समुद्र से उठता है, मानसून होता है उठता है ऊपर, बहुत दूर दूर जाकर के देर पहाड़ों पर वहां बरसता है, हिमालय में चला जाता है वहां पर बरसता है, तो वो सबका सब बरस करके पीछा समुद्र में नहीं आ जाता तब तक उस जल की मुसाफिरी नहीं मिटती, क्योंकि वही उद्गम स्थान है। अब उस जल कहीं कितना ही रहेगा, वो जल समुद्र में मिलेगा तब शांति होगी, नहीं तो उसकी गति बंद नहीं होती। ऐसे भगवान का अंश भगवान से विसर करके भी वो फिर रहा घूम रहा है, भगवान से जब तक मिलना मिल जाए तब तक इसकी मुसाफिरी नहीं मिटेगी। पुनर्भि जन्म पुनर्भि मरणम आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना, गीता कहती है ब्रह्म लोक तक ऊंचे शिवा ब्रह्म लोक है, वहां तक जाने वाले लोग भी फिर पीछे आते हैं। माम पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न वेद्यते, मेरी प्राप्ति होगा तो फिर ये जन्म मरण का दुख नहीं होगा। अभी बताया ना, ये बड़ा भारी दुख होता है जन्मने में मरने में, भूल जाते हैं, अभी याद नहीं है, पर थोड़ी सी पीड़ा होती है तो आपने वो क्या दशा होती है। मृत्यु के समय हजार बिच्छू काटे जैसा दुख होता है ऐसा देखते हैं, उस जन्म के समय गर्भवास के समय बड़ा भारी दुख होता है, वो दुख से इतनी वृद्धि हो जाती है उनकी, सब संसार से हट जाता है। ये दुख से प्रेम से हटता है, प्रेम से हटता है भगवान की लगन होने से, उसमें तो आनंद होता है, और दुख होता है उसे संसार से ऊपर उठता है तो संसार के दुख से होता है। तो ऋषि तक हो गया गर्भ में रहने वाला बालक, उसको ऋषि पद भी दी गई है। 100 जन्मों की बात याद आती है, जो जो अपराध किए पाप किए हैं उनकी याद आती है गर्भ में इस बालक को, तो वो एक ऋषि बन जाता है, महात्मा बन जाता है, दुख के कारण से और प्रेम के कारण से। तो दुख से जो ऊंचा उठता है भगवान की तरफ वो भी योग है, और जो परमात्मा के प्रेम से परमात्मा की तरफ वो भी योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग से वियोग साधने वाला वो भी योग, वियोग देने वाला, और समत्वम जो परमात्मा के स्वरूप में निर्दोष समम ब्रह्म, उस परमात्मा में समता में उसमें भी योग है। तो ये संसार में फंसा हुआ है भगवान से विमुख हुआ है, और होना है भगवान के सन्मुख और संसार से विमुख। तो संसार से विमुख हो जाए तो भी योग हो जाएगा, भगवान सन्मुख हो तो भी योग हो जाएगा। तो ये भगवान के साथ सन्मुख हो जाए इसके समान कोई पुण्य नहीं है। जो भगवान की कथा सुनाते हैं वो भूरी राज नाम, ये भूरी से दक्षिणा देने वाले हैं, बहुत बड़े भारी दान देने वाले हैं। जो भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की तरफ जीव की वृत्ति लगाते हैं, वो बड़े भारी दानी है, उसके समान कोई दानी नहीं है। धनादि देना, अन्नदान महादान बताया है, विद्यादान भी बताया है, परंतु अभय दान से सब नीचे है, और अभय दान भी सदा के लिए। तो भक्ति और ज्ञान में योग में जो जनों को लगा दे, उनको ये बात बना बता दे चेता दे, तो ये बड़ा भारी पुण्य है, इसके समान कोई पुण्य दूसरा नहीं है। जैसे पाप गर्भपात के समान कोई पाप नहीं है, ऐसे इसके समान कोई पुण्य नहीं है। सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए। क कभी किंचित मात्र मोह बना हो यद गत्वा ना पुनर्मोह एवं यासी पाण्डव फिर मोह नहीं होगा सदा के लिए आनंद हो जाए। ये अमल सुख राशि बताया है ईश्वर अर्ष जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो आनंद हो जाता है जो ज्ञान योग से होता है और भगवान में लग जाए तो फिर आखिरी रथ है। भगवान में लगने के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ चीज नहीं है मान कोई वस्तु नहीं है कोई ऐसा संयोग नहीं है भगवान का योग हो जाए। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्निनाश ही तब ही इसके समान पवित्रता कोई नहीं। पवित्राराम पवित्र मंगलानंद से मंगलम भगवान है तो भगवान के सन्मुख हरि को करना अपने को होना चाहिए। भाई बहनों से प्रार्थना है कोई भी भगवान की तरफ चरण में बाधा देता हो उसको मना करो प्रार्थना करो चरणों में विनती करो कहो भाई ऐसा बड़ा अपराध तुम मत करो इसके समान कोई बड़ा अपराध नहीं है। ब्रह्मा जी को भी भगवान क्षमा नहीं कर सकते और कौन आप और हम लोग क्या चीज है। तो सदा सावधान रहो स्मरंत स्मार्यंत मिथो गोम हरिम हरम अघ हरम हरिम पापों को नाश करने वाले भगवान के सन्मुख कर दे दो। आप भी स्मरण करो औरों को स्मरण कराओ आप भी सत्संग में लगो औरों को भी लगाओ। सजनों बड़ा भारी पुण्य है ये दान पुण्य आदि के तीर्थ व्रत आदि के बड़े बड़े अच्छे हैं परंतु इतना महत्व किसी का नहीं है। तो आप लोगों से भी एक विनम्र प्रार्थना है कि अभी रामायण का पाठ होने चला जा रहा है तो अपने भाई संबंधी कुटुंबी परिचित जो है उनको सबको इसमें लगाओ। आप केवल लगाने की चेष्टा करेंगे और वे नहीं आएंगे तो भी आपको पुण्य होगा। पुण्य काल में आप लग गए उतना फल तो आपको तो होगा ही। महाभारत की कथा है वो याद आ गई। भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के यहां गए कि भाई तुम संधि कर दो युद्ध मत करो। तो उस समय ऋषि मुनि महात्मा संत जाने लगे बीच में भगवान के अभी मिले भगवान से उतरते हैं सबका आदर सत्कार करते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहा कि आपका व्याख्यान होगा वहां जा रहे हैं हम राज्यसभा में संधि का वरदल रही झगड़े की बात है मन कहने वाले कौन है इस बात से ऋषि को तपस्या करके तपस्या अपने छोड़कर बदन छोड़कर वहां सुनने के लिए जाते हैं ऐसी विलक्षणता है। वहां गए तो विदुर जी के वहां ठहरे तो विदुर जी ने कहा कि महाराज कम से कम आपको नहीं आना चाहिए था ये दुर्धन मानने वाला नहीं है आपकी बात मानेगा नहीं और आप कहीं भी प्रयोग अपना उद्योग करें आप कहें और बात न माने तो ये बात बड़ी अपराध की होती है आपके लायक नहीं तो आपको नहीं आना चाहिए। विदुर जी बड़े बूढ़े भी थे और नीतिज्ञ बहुत विलक्षण थे ये धर्म के अवतार है ना। तो इस वर्ष कहा कि महाराज आपको नहीं आते भगवान ने कहा कि ये बात मैं जानता हूं मेरे को पता है कि ये मानेगा नहीं परंतु पांडवों के ऊपर कलंक ले जाएगा कि उन्हें लड़ाई की उनका ब्राह्मण को भेजा पीछे मैं आता हूं फिर भी उद्योग करते हैं द्रोणाचार्य भीष्म आदि द्रोणाचार्य ये भी उसको मना करते हैं तो ये पुण्य के भागी मैं बड़ा पुण्य का भागी होऊंगा। 18 अक्षोहिणी सेना जो मरने वाली है उनके बचाने का पुण्य मेरे को होगा। अब भगवान कोई पुण्य के भूखे हैं क्या क्या पुण्य कम है इतना पुण्य होगा कि ये बस जाए संधि हो जाए तो मरे नहीं। तो इतना बचाने का मौत से बचाने के लिए उद्योग करने का भी बड़ा भारी पुण्य है जो भगवान भी वो पुण्य को चाहते हैं। तो संसारिक एक शरीर है उससे नष्ट होने में भी बचाने का पुण्य होता है और भगवान में लगा दे तो कितना पुण्य होगा। संसार में भगवान की रुचि पैदा करने कितना पुण्य होगा। भगवद गीता में तो इतनी विलक्षण बात बताई है, इतनी विलक्षण कि ये जो मेरे भक्तों को कोई कहेगा उनके समान प्यारा करण काम करने वाला कोई होगा ही नहीं। सबसे अधिक प्यारा वो होगा जो गीता का प्रसार करे। आदरणीय श्री जयदयाल जी शेठ जी ने कही थी बात कि ये जो दो श्लोक है भगवद गीता के प्रचार की कहने की बातों की, दो बातें हैं, दो श्लोक है, ये श्लोक मेरे लग गया कि ये प्रचार करना गीता का, तो गीता प्रवेश खोला और उसके द्वारा कितना लाभ हुआ। और खुद ने कहा था कि मेरे ये श्लोक लग गए, नस्तस्मान मनुष्यु कष्ट में प्रिय प्रिया कारा करने वाला नहीं हुआ, भवितानंद में तस्मत अन्य प्रिय दुर्ग हुई, इसके समान प्रिय कृत्यम तो है ही नहीं, कोई पारा काम करने वाला कोई है ही नहीं, और प्रिय तर भी नहीं होगा, प्रियतम तो होगा ही नहीं। भवितानंद से अगाड़ी भविष्य की बात भी कह दी, ऐसा प्यारा काम करने वाला कोई होगा भी नहीं संसार में, इतना ऊंचा जो गीता का प्रचार करता है, भगवान के सिद्धांत का प्रचार करता है। ये मैं मत मितुम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो निश्चिंतो मुच्यन्ते थे, ये मेरे जो मत है, मेरा सिद्धांत है, मेरे अनुष्ठान करेगा इसलिए मैं जो लगाएगा तो अनुष्ठान करेगा वे मुक्त हो जाएंगे। भक्तिमयी मेरे में परम भक्ति करके भक्तों में कहेगा तो परम भक्ति करके मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवत भावों का प्रचार करने के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी सनकादिकों से बढ़कर कौन हो, जो निर्लय भी पैदा हुए हैं और देख तो बालक बहुकालीना, वे भी भगवत चर्चा करते हैं, आपस में भगवान की कथा करते हैं। अब उनको क्या जानना है, क्या जानना बाकी रह गया। आत्मा रामास्तु मुनि हो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम है अपने आप में संतुष्ट सदा। अगर कहां जाएंगे, आत्मा राम है वो दूसरे भगवान के भक्त है। और निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा के दो अर्थ होते हैं, जड़ की जड़ ग्रंथी दूर हो गई है अथवा जो शास्त्रों से ऊंचे उठ गए हैं, वेद पुराण आदि में जितना वर्णन है, जितनी आज्ञा है, उससे ऊंचे उठ गए हैं, वे भी भगवान में प्रेम करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। कुरुन्ति अहेतु की भक्ति, वो कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, शुद्धि के लिए, पापों से हटने के लिए, दुखों से बचने के लिए नहीं, अहेतु की भक्ति बिना हेतु के क्यों करते हैं, इत्थम भूल गई। भगवान ही ऐसे है जिनके कहने में, सुनने में, सुनने में बड़ा भाई लाभ होता है, आनंद आता है, विलक्षण सिद्धि होती है, वो एक विलक्षण रस होता है। संसार के भोगों में भी रस है, परंतु उसका परिणाम विष की तरह है, उसका परिणाम अच्छा नहीं है। और भगवत कथा का अमृत ही अमृत परिणाम आनंद ही आनंद है सबके लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए आनंद देने वाली बात। निवृत्त तरसेगी रूपगी यमानात भवौषाद भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पमान विरिजेत बिना प्रशुभनाथ। महाराज निवृत्त तरसेगी रूपगी, जिनकी तृष्णा कुछ नहीं है, आपने सुना ही होगा बात बड़ी प्रसिद्ध है, सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही चल दिए 12 वर्ष के रह गए गर्भ में, और जन्म होते ही चल दिए एकदम ही। गुजरात में हम लोग तीर्थ यात्रा गए थे, वहां ओरा नदी है, ओरा, तो महाराज जन्मते ही चल दिए, तो वो ओल होती है नहीं जर, उनमें एक जन जिसमें बच्चा रहता है, वो गाय के भैंस के बच्चा होने के बाद में पड़ती है, वो जर होती है, उसको उल्ब कहते हैं। तो उसको कहते ओढ़, ये जो कहते हैं लोग इनके घर की ओढ़ ऐसी है, तो ओढ़ उस नाम ओढ़ है, माने इनका परंपरा ऐसी ओढ़ है, इनका ऐसा स्वभाव है, इस पर वंश की ऐसी ओढ़ है। तो ओढ़ जो क्या हुआ कि महाराज सुखदेव जी के पैर में लगी हुई थी, वे चल दिए तो वो घसीटती हुई गई, तो वहां नदी बन गई, वो ओरा नदी है, जो विश्व जल ज्यादा नहीं रहता है, सूख जाती है, परंतु वो ओरा नदी है, वो अगर जात नदी मिलती है तो जन्मते ही भगवान की तरफ चल दिए। दूसरी बात में बड़ी निरोग निर्लोभ रहे, उस समय बहुत सिद्ध के जन्म भी सबके सभी उस समय भगवान से कह दिया कि बाहर क्यों नहीं आएगा महाराज, माया लग जाए कि इस क्षण में नहीं लगेगी, उस समय जन्मे जो उस समय जितने जन्मे जन्म वसंत महात्मा हुए तो वे चल देते हैं संसार से इतने विरक्त। अभी श्लोक बोला था नहीं मंगल ग्रह ने, यम प्रभ्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेज तन्मयतया तरो विने दुस्तं सर्वभूत हृदय मुनि मातन मानतोस्मे। तो ऐसे है अनुपेत अपेत कृत्य, कोई कृत्य उसका बाकी नहीं है, पर जनेऊ भी शिव नहीं हुआ। ब्राह्मण के घर में जनेऊ तो होना चाहिए कम से कम, अब जन्मते ही चल दिए जनेऊ किसके हो कैसे हो ऐसे। और दैपायन महाराज व्यास जी महाराज बुलाते हैं पुत्र पुत्र पुत्र, तो तरवो भी नहीं दू वृक्षों से और पहाड़ से भी सामने पुत्र पुत्र ऐसी आवाज आती है, ऐसे करते प्रतिध्वनि आती है ऐसे ऐसे संपूर्ण हृदय में सबके हृदय में परिपूर्ण व्यापक भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज विरक्त त्यागी, इतने त्यागी वे भी भगवान के गुणानुवाद सुनते ही आकृष्ट हो गए। जिस जंगल में रहते थे उसमें व्यास जी ने अपने ब्रह्मचारियों को भेजा, भागवत बनाया भागवत पढ़ाया ब्रह्मचारियों को, वे उस जंगल में गए समिधारण के लिए, मानो पुष्प आदि के अलावे और समिधा जो पीपल है जो उदुम्बर है इनकी जो लकड़ी होती है जिसे यज्ञ किया जाता है उन लकड़ियों को जाने उसको समिधा कहते हैं, वो समिधारण के लिए बालक गए। तो वहां वे कह रहे अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघन सजा पाए दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजताम ततोन्यम कौवा दयालुम शरणम ब्रजेम। वे कहते अहो बकीयम, वह बकासुर की बहन पूतना अपने थनों के जहर लगा करके जिघन से मारने की इच्छा से गई। कृष्ण भगवान को थन देती है, बच्चा होता है छोटा होता थन ही पीता है, तो बच्चा देती है मारने के लिए, वो भी भगवान की मासी हो गई, माँ की मासी माँ जैसी, तो दिया पारने के लिए। देवे गतिम धातु विस्ताम, जो माँ को गति मिलनी चाहिए धाय माँ को मिलनी चाहिए वो गति उसको मिली। ऋषभंत की गति पाई लाल जीरो मुख दे गण, तो उसको धात्री स्थान गति में लेंगे। ऐसा खोल दयालु होगा पृथ्वी के अवसर जाए, ये ब्रह्मचारी गा रहे थे तो सुखदेव जी का मन आकृष्ट हो गया। जहर देने वाले को माँ से माँ के समान गति देने वाले कौन है भाई, क्या है कहाँ का श्लोक है ये, कहते भागवत का है व्यास जी महाराज ने बनाया है। तो इतने महाराज विरक्त पिताजी के आदर करने पर सामने बोले नहीं तरवो भी नहीं दू, वृक्ष और पहाड़ी बोले उनके सामने वृक्ष बोले बोले तक नहीं। वे महाराज इस श्लोक से आकृष्ट होकर के और व्यास जी के पास आए भागवत पढ़ने के लिए कि वो भागवत में पढ़ूंगा, तो भगवान के चरित्र कितने विलक्षण है, भगवान की लीला कितनी अलौकिक विचित्र है। वो भागवत पढ़ा और महाराज भी परीक्षित के समय आ रहे थे वहां से मस्त 16 वर्ष की दिन की अवस्था है, श्याम सुंदर शरीर है, अवधूत वेश है, कोई कपड़ा लगता कुछ नहीं है, जात रूप धरे ऐसे साफ व्यासात्म जो ज्ञान महाबि चंद्रमा, जैसे चंद्र उदय होता है पूर्ण तो समुद्र में उछल आता है, इस तरह से सुखदेव जी महाराज को देखते तो हृदय में ज्ञान रूपी समुद्र उमड़ जाता है दर्शन मात्र से ज्ञान महाबि चंद्रमा। ऐसे सुखदेव जी पर आ गए, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए और क्या परिषद तेरा भाग्य जग गया, सुखदेव मुनि पधार गए, कृपा होगी तेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। तो कथा सुन कितनी विलक्षणता है, ऐसे सुखदेव जी विरक्त भी भगवान की कथा सुने देख आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे महान पवित्र सत्संग कथा भागवत आदि उनमें आज बाधा देना कितना बड़ी अपराध है। तो भाइयों बहनों सावधान रहो, किसी को भी इसे विमुख मत करो। करना तो चाहिए सन्मुख, लागना चाहिए तो अभी पाठ हो रहा है। जैसे भागवत की कथा धुंधुकारी को सुनाई तो उसकी मुक्ति हो गई, तो सुनने वालों ने कहा महाराज इनकी हमारी नहीं हुई, कि भाई इस वो बांस में बैठा हुआ एकाग्रता से सुनता था, ऐसे एकाग्रता से नहीं सुना, तो दोबारा कथा करी। अब एकाग्रता कथा सुनेंगे दोबारा, दोबारा सुनी सभी मुक्ति हुई। ऐसे ही ये कथा सुनने पर लोग सुनते ऐसी कथा हुई, ऐसा भागवत रामायण का पाठ हुआ, ऐसा सुनेंगे तो कहते भाई हम नहीं सुनी तो दोबारा कर नहीं सकते। यहाँ अब ये रामायण का पाठ हो गया तो अगले वर्ष में क्या होगा कथा नहीं, कौन जाने, भविष्य का कुछ पता नहीं, जाने पाल पक का नहीं भरोसा करे, काल की बात क्या पता है। तो ये कथा होने के बाद सुनेंगे तो ऐसा ऐसा समारोह हुआ कलकत्ते में, ऐसी हुई कथा, तो मन में आती है तो पीछे गोकर्णी जी कहते दोबारा तो ही हो जाएगी कथा। इस वास्ते कथा होने के बाद चेत हो तो क्या, तो पहले से चेत कर रहे आप लोग, अपने जितने संबंधी कुटुंबी है परिचित उनको कहे चलो कथा में, चलो कथा में लगाओ, बड़ा भारी पुण्य है लगा देने का, तो बड़ा भारी पुण्य है, उसमें रुकावट करेगा बड़ा भारी भयंकर पाप भी लगता है। इस वास्ते सज्जनों बहनों भाइयों आप सावधान रहो औरों को भी सावधान करो, इन महापाप से लोग बचे, भगवान की तकसा से वंचित कर देते हैं। ये मना दुर्लभ मानुष हो दी है वो मगर महाराज तथा भी दुर्लभ मन वैकुंठ प्रिय दर्शन देही नाम क्षण मंगल, मनुष्यों के लिए मानुष देह दुर्लभ और उसमें भी जो भगवान की कथा है कथा कहने वाला ये दुर्लभ, ऐसे दुर्लभ निवृत्त तर से रूप की है महाराज, जिन्हें कोई इच्छा नहीं वो भी गाते हैं। और ये तो मुक्तों के लिए अरे भवौषधात, जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए तो बच दिया औषध है, अचूक उपाय है, भगवान की कथा में लग जाओ। प्रवेश परीक्षित के लिए विचार हुआ ऋषियों ने क्या क्या करना चाहिए कि भाई मुक्ति हो जाए क्या करना चाहिए, गह दान है तप है तीर्थ पर तो बहुत से बताए, अंत में ये बताओ भगवान की कथा करो। तो परीक्षित ने कथा सुने मुक्ति हुई, इसलिए कथा है। और श्रोत मनोविरामात, जो मुक्त भी नहीं है मुक्ति चाहते भी नहीं है, विषयी पुरुष है भोगों में लगे हैं, उनके श्रोत मन और कानों को तृप्त करने वाली कथा है, उसकी बहुत विषय की बात है। रामायण भागवत में कथा बहुत विचित्र विचित्र कथाएं आती है, और कैसे ज्ञान श्री महाराज की लिखी हुई महाराज बहुत विचित्र कथा, मैंने कई बातें सुनी है, विचार किया है, संतों की वाणी में कुछ कुछ पढ़ा है, तो विचित्र विचित्र बातें वो मैं देखता हूँ। भागवत में बड़ी सरलता से बताई हुई, बड़ी सीधी सीधी बताई हुई, कितनी ऊंची बात है राम राम राम, क्या आज विलक्षण बात है। ज्ञान श्री महाराज साक्षात भगवान का अवतार है, इतना ज्ञान किसको होगा, तो ऐसे व्यास जी महाराज की वाणी में बहुत विलक्षणता है। एक दिन की बात याद आ गई, शिशेर जी के सामने बात आई, मैंने कहा कि चलते थे मेरी याद आ गई प्रश्न बात, तो अपने यहाँ पर बहुत सी संप्रदायें चलती है, कई वैष्णव है कई शैव है कई शाक्त है कई गणपत है कई सौर है, पांच ही संप्रदाय, इसके सिवाय वैष्णव में कई वल्लभाचार्य क्या है क्या रामानुजाचार्य के हैं श्री विष्णु स्वामी के हैं, ऐसे ऐसे जो संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु की है, जिसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी है, तो आदमी कोई आए तो इन संप्रदायों में से अनुयायी होता है, कोई रामानुजाचार्य का अनुयायी है, रामानुजाचार्य के अंतर्गत रामानंद जी आदि के उनके अनुयायी है, तो किसी किसी सिद्धांत को लेकर वे चलते हैं। तो मेरे से मेरे मन में आ गई, मैंने पूछ लिया शेठ जी को आप किसके अनुयायी है, ना तो शैव ना शाक्त ना गणी है ही नहीं पर, और कोई आचार्य के सिद्धांत लिया नहीं, श्री रामानुजाचार्य है शंकराचार्य है वल्लभाचार्य है, भाई चैतन्य महाप्रभु है, विष्णु स्वामी है, किसी की आचार्य नहीं बात। आप किस संप्रदाय को मानते हैं आदर्श? तो उन्होंने उत्तर दिया कि व्यास जी का, व्यास जी महाराज को। तो व्यास जी महाराज में सब आ जाते हैं, जैसे व्यास जी महाराज में सब बातें आ जाती है। ये जो संप्रदाय का आचार्य होता है उनका एक कहता है गीता और ब्रह्मसूत्र और दस उपनिषद, इन पर भाष्य लिखते हैं तब उनकी संप्रदाय चलती है। हिंदुस्तान में यहाँ भारतवर्ष में हर एक ही संप्रदाय नहीं चलती, तो बहुत बहुत फिरके हैं, परंतु विशेषता से इन पर भाष्य लिखे तो जितने जितने आचार्य हुए जिनकी बड़ी बड़ी संप्रदाय है उनमें भाष्य लिखे, तो उसमें द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिन भेदा भेद आदि अनेक तरह के मत है। वे सबके सब मत कल्याण करने वाले, जिन महापुरुषों ने दया आकर के लिखा है, दया करके दयालुता से सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसी उनके बीच में दया है। श्री रामानुजाचार्य महाराज की बात मैंने सुनी है, गुरु जी ने उनको मंत्र दिया कि ये मंत्र कल्याण करने वाला है बढ़िया, परंतु ये है कि दूसरों को मत देना, दूसरों में जाओ तो नरक में जाओगे, पाप लगेगा। तो महाराज रामानुजाचार्य के मन में बात आई कि ऐसी बढ़िया नाम सुन ले मुझे कल्याण हो जाएगा, तो रात्रि में कोठा पर जोर से उतार गया, सबको सुनाओ, सब कल्याण हो जाए, नरक में एक जाऊं तो सस्ता ही पड़ेगा ना, एक कर्म जाऊं और सुनने वाले इतना कल्याण हो जाएगा तो सस्ता ही मन का, तो सुना दिया। तो महाराज गए थे, कैसे सुनाया कि महाराज सुनने से कल्याण हो जाए तो मैं फिर से नरक में जाऊं और क्या, तो कल्याण हो जाएगा, एक के नरक हो जाना कितना उद्धार हो जाएगा। तो गुरु जी का तुम आचार्य बनाओगे, तुम संप्रदाय का आचार्य, ऐसा जिसका हृदय दूसरों को उद्धार करने का, कल्याण करने का जिसका भाव है, तो ये महापुरुष जितने हुए हैं वो सब बड़े दयालु, बहुत कृपालु, दुनिया का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, अपने कुछ लेना नहीं, उससे कोई स्वार्थ नहीं, केवल कल्याण के लिए, यही सब संप्रदाय है, द्वैत अद्वैत आदि का सब कल्याण करने वाले है। अरे परमात्म तत्व की प्राप्ति करने वाले और मुक्ति देने वाले, भक्ति देने वाले, ऐसे सिद्धांत है। पर इतना होने पर ही एक बात विलक्षण हमने पढ़ी, पुस्तक में पढ़ी तो मेरे को विचित्र लगी, ये सब कल्याण तो कर देंगे और परम तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा के साथ अभेद हो जाएगा, परंतु फिर की अलगाव नहीं मिटता। इसी बात में अलगाव क्या रह गया कि ये मुक्त हो जाएंगे परंतु मत भेद रहेगा, मत भेद, ये द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गाणपत है, संप्रदायों में आपस में दोनों को भेद रहेगा। महाराज गीता में ऐसी बात आई है, व्यास जी महाराज में, श्री व्यास जी महाराज की वाणी में ये भेद नहीं रहता है। भगवद गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, भाई वर्षों तक पढ़ने पर भी हमारी दृष्टि नहीं गई, इस तरफ दृष्टि गई नहीं। सर्वम वासुदेव सब, ऐसा जो प्रपत्ति है शरण हो जाना भगवान के, इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये मेरी शरणागति, तो सब कुछ वासुदेव है। ऐसा होने पर अभिन्नता हो जाती है, किसी के साथ विरोध नहीं होता। अद्वैत अद्वैत वाले सब ही वासुदेव, भगवान का स्वरूप है साक्षात, शैव हो चाहे गणपत हो, चाहे शाक्त हो, चाहे गणपत हो, चाहे शैव हो, सौर हो, सबके सब वासुदेव है। अभी से बारे कोई हो ही नहीं सकता, मतभेद हो ही नहीं सकता। यहां तो मामूली मामूली मतभेद हो जाता है, मुसलमान हिंदू ये भी लगते हैं, आपस में विरोध होता है, और उस हिंदुओं में भी कितने मतभेद है, कितने आचार्यों की संप्रदाय है जिन मतभेद होता है। परंतु व्यास जी महाराज की वाणी में जो भगवत गीता है, ये गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है। अब वासुदेव सर्वम, अब बोलो बाकी क्या रहेगा, द्वैत भी, अद्वैत भी, विश्व अद्वैत भी, शुद्ध अद्वैत भी, विद्वैत अद्वैत भी, सब कैसे आ जाएगी इस अंतर्गत वासुदेव सर्वम, अब क्या भेद रहेगा। तो ऐसी विलक्षण वाणी व्यास जी महाराज की है। ऐसे भगवान ये गीता का सिद्धांत है, ऐसे हरेक जी मिलता नहीं भाई, ये हरेक को पता नहीं, हरेक जानते ही नहीं, क्या बताऊं, बड़े आश्चर्य दुख की बात है, लोग लगते ही नहीं। अरे हमारे हिंदुस्तान की खास संपत्ति क्या है, विशेष विलक्षणता क्या है, ऐसे ग्रंथों को तो देखते ही नहीं, पढ़ाई भी नहीं करते। अरे पढ़ाई नहीं करते, वो नहीं करते नहीं करते, परंतु घृणा कर रहे हैं, हिंदू होते हुए गऊ की हत्या कर रहे हैं, हिंदू होते हुए शास्त्रों का निषेध कर रहे हैं, वेद आदि से वेदा का शास्त्रों का निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, सत्संग में जाने से रोक रहे हैं, कितने पाप की अन्याय की बात है, होश नहीं होता, हम कर क्या रहे हैं, किस तरफ जाना चाहे किस तरह प्रवृत्तन चाहे निवृत्तन जनना विदुर आसुर, ये आसुर असुर राक्षस, ये राक्षस है, अंदर बड़े बड़े भाई राक्षस, पुराने जो राक्षस हुए हैं उन राक्षसों से ये बहुत ही नीचे हो गए। वे राक्षस मंत्रों को मानते थे, देवताओं को मानते थे, तपश्चर्या को मानते थे, तपस्या करते थे, भगवान शंकर की ब्रह्मा जी की उपासना करते थे, उपासना करके उनका दर्शन करते थे, उनसे वरदान लेते थे और दुनिया का नाश करते थे, परंतु नाश करने वालों में भी आस्तिकता थी कि एक ईश्वर है, ब्रह्मा जी है, मंत्र है, तपस्या है, संयम है, इसमें बड़ा भारी पुण्य है। वे राक्षसों के भीतर था, आज सज्जनों के भीतर भी पाप कर्म सिखते ही नहीं, परिवार नियोजन करते हैं, गर्भपात करते हैं, महान महान हत्या कर रहे हैं, इनको होश ही नहीं है, कभी परलोक कुछ है, पाप है, कुछ पुण्य है, मंत्र में कोई शक्ति है, पाप करने में बड़ा अन्याय बड़ा अनर्थ है, सफा अंधे हुए, आंखों का अंधा ये अकल से अंधे हो गए, पता ही नहीं, ऐसा भयंकर जमाना आया है। तो वे राक्षसों से भी नीचे है, राक्षस नहीं करते थे। आपने सुना ही हो कभी कथा, इतनी सुनते हो कि राक्षसों ने गर्भपात किया है, ऐसे बालों की हत्या करी है, मनुष्य जन्म लेने से रोका है, कभी किसी की कथा में सुना है आपने? राक्षस नहीं करते थे, असुर नहीं करते थे, महान पापी बड़े बड़े कसाई वे भी ऐसा काम नहीं करते थे, वो आज ये समाज कर रहा है। अब उनको क्या कहा जाए, भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस असुर दैत्य कितने तरह के हो गए हैं वे, अरे कितना कितना अनर्थ किया है, लोगों को तबाह कर दिया, देवता घबरा गए, लोग घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आश्वासन दिया, भगवान ने अवतार लिया, ऐसा ऐसा बड़ा काम किया, परंतु आज ये करते समझ ऐसा काम किसी ने नहीं किया, किया हो तो मेरे को बता देना भाई, अभी मैं बोला रहूं सुन रहा हूं तो बता देना, किसी ने किया हो, हमने नहीं पढ़ा है नहीं सुना है कहीं पर ऐसा अन्याय अत्याचार, और उसको बड़ी रो शौक से करते हैं, ये हमारी बहनों की क्या बुद्धि हो गई पता नहीं, मातृशक्ति है, मातृशक्ति माँ का दया बहुत विशेष होती है। जयंत ने चंचु मारी सीता जी के, जिस पर भगवान ने क्रोध किया, बाण चलाया, भागता फिरा, समझ गया किसी रक्षा मिली नहीं, नारद जी ने कहा भगवान के शरण जाओ, तो भगवान के शरण जाकर गिर गया, गिर गया तो वो पैर कर दिया जो उस ही, तो सीता जी ने भगवान के चरण में उसका मस्तक कर दिया, जिन सीता के अपराध किया कि सीता माता का, वो माता दया करती, तो माँ ऐसी शक्ति होती है, ये मातृशक्ति है। बहनों माताओं, आप सीता का रूप हो, आप विचार करो, आप मामूली नहीं हो, आज सीता है, श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुगो पानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जगत सब सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, स्त्रिया मात्र सीता का रूप है और पुरुष मात्र राम जी का स्वरूप है, श्री राम मैं सब जगह जानी, सब जगत सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, वृक्षों में भी है, तालाब तलाइयों में भी है, जड़ चीजों में भी है, स्थावर चीजों में भी है, इसमें भी ये नाम दो होती है। एक बात मेरे याद आ गई, एक ब्राह्मण देवता ने सुनाया, संतों के वहां ये थे ना शेर जी गुरु जी मंगलदास जी महाराज, उनकी बात सुनाई जिसमें संतों की बड़ी विचित्र बात, मन बड़ा आश्चर्य आया। वे बाल्टी नहीं कहते, बाल्टो कहते, बाल्टो और स्त्री नाम है जिसे बच्चों भी फंस गया हो कहीं भी, दोनों बाल्टो कहते थे, बाल्टी स्त्री नाम आ जाए। और दत्ता देवी महाराज ने तो कहा है कि काठ की बनी हुई स्त्री उसके चरण से भी नहीं छुए उसको कभी भी, ऐसा मानो भोगों में न फंसे। ये स्त्री की निंदा नहीं है, स्त्री तो मातृशक्ति है, पर मातृशक्ति हो तो वो तो सब उसकी खुद ही पालेगा, उसी में पालेगा कौन, और हमारा पालन लक्ष्मी माता ही करती है, और सबका पालन किसने होता है, माँ से पालन होता है। परंतु तो भोग दृष्टि से उसको इतनी बताया कि इसे बचो भाई बचो, आग है ये बचो नहीं तो फंस जाओगे मर जाओगे, बड़ा भारी विघ्न बताया। एकादश स्कंद में आ गई कथा है भी महाराज, स्त्री संगर में स्त्री संगी नाम संगम बहुत ही ज्यादा बताया पतन में, एकादश स्कंद में बहुत विलक्षण बताई है। तो ऐसे बचने वाले, अब वो इतने बचने वाली बात कहते हैं तो स्त्री का नाम लेने में स्त्री लिंग पुरुष चीज वस्तु के कहने में भी प्रचार रखते हैं, कहीं हमारा बुरी दृष्टि से चिंतन भी ना हो जाए, नाम भी ना आ जाए बुरी दृष्टि से। माँ माँ कहो वो बहुत ठीक बात है, क्योंकि माँ पढ़ा वो छोड़ दे, ये अब क्या है ये पता नहीं है, क्या कहे, माँ पढ़ने से इनकार करती है तो क्या कहा जाए इनको। आप मातृशक्ति हो, माँ कहलाती हो, भिक्षु भी आते हैं तो माँ कहकर बोलते हैं, आप सभी माँ हो और क्या कर रही हो आप। तो इतना पाप महाराज राक्षसों ने असुरों ने किसी ने नहीं किया जितना ये कर रही, राम राम राम राम राम राम। मैं तो जहां जाता हूँ महाराज लोगों के घरों से भिक्षा लेता हूँ तो पहले कह देता हूँ कि जिन घर में अगर पात हुआ और ऐसे काम हो उस घर का भाई अन्न मत देना, जल भी मत पिलाना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान पाप हो जाएगा। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न भी खाने लायक नहीं रहता, महान पाप जनक होता है, अन्न भी महान अशुद्ध हो जाता है दृष्टि पड़ने से, इतनी पापन वो बन जाती है। जगह शौक से पाप करती दो दो तीन तीन और चार चार करती, अब क्या कहा जाए, कितना भयंकर है जी। मानो एक बार गर्भपात किया नहीं, दो बार किया, तीन बार किया पाप गर्भपात, मेरे से मिली बात है, मेरे से कहा है कि मैं आपको भिक्षा वस्त्र कैसे कहूं, मैं तो कई बार किया है ऐसे खुद उन्होंने कहा। तो ये पाप करने में फिर झिझकती ही नहीं, बार बार पाप करती है, क्या किया जानते नहीं, पता नहीं है। कई बार ने माताएं रोने लग गई महाराज, बात सुनी जग महाराज हमें कुछ पता नहीं था और क्या करें, रोने लग गई। तो अनजान पड़े में क्या करें, पिता कितना पाप, अरे प्रचार करती है फेरे ये कर दू महाराज। मैंने ऐसी बहन भी मिली है जो कि हमारे पीछे ही पड़ गई स्त्रियां, तो तुम भी अपने से कारण तुम ये करे तुम ये करे, प्रचार करती है जोर से। जब गीता का प्रचार करने में पुण्य होता है, ऐसे पाप का प्रचार करने में महान भयंकर पाप होता है, अरे कितने रोग हो जाते हैं। एक बहन ने बताई सैकड़ा स्त्रियों की लिस्ट बनाई, लिस्ट की लिस्ट बनाई मेरे को दिखाई है, कितने रोगी बन गई स्त्रियां, कितने महाराज दर्द हो गया शरीर में, प्रदर्द हो गया, खून इतना गिर गया, महीने के महीने दूसरा खून चढ़ाना पड़ता है, इतना खून गिरने लग गया गर्भपात करने से, कितनी आयु खत्म हो गई, बहुत जल्दी मरेंगे, ऐसे मनुष्य भी हुआ भोगों में लगे हुए रात दिन जो महान अनर्थ करते हैं, जल्दी मरने की चेष्टा करते हैं, जीने के लिए भी विचार नहीं करते, मर जाए वैसे ऊपर पाप तो करना, यहाँ जल्दी मर जाए अगाड़ी नरकों में जाना, ऐसा ऐसा विचार कर रहे। अब क्या ऐसा जमाना आया है, तो राक्षसों से बहुत नीचे हो गए, असुरों से ऐसा कोई पाप हमारे पुस्तकों में देखने में हमें को नहीं मिला, ऐसा ऐसा पाप करते हैं, ऐसा ऐसा अन्याय करते हैं। महाराज भाइयों बहनों माताओं चेत करो, होश में आओ, दूसरों को भी होश में लाओ, महान भयंकर कर्तव्य में भयंकर पाप करने से लोगों को बचाओ, कथा सत्संग में लगाओ, बाधा मत डालो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात और निवेदन करता हूँ, मैंने आरंभ में ही कहा था, परंतु बहनों माताएं मानते नहीं। यहां कथा चल रही है, कीर्तन हो रहा है, पदगान हो रहा है, फिर कथा आरंभ हो रही है, भागवत की कथा सुन रहे हैं। मैं जब आता हूं तो लाइन लग जाती है, दोनों तरफ खड़े रहते हैं भाई और बहन, कथा छोड़ करके जाता हूं तो लाइन लग जाती है, देखने के दर्शन करते हैं। मेरे को दुख होता है, मेरे को शर्म भी आती है, पर तुम करें क्या, पहले बात ऐसे बंद करो, बहुत नाराज हुए लोग। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप कथा छोड़ो, इनकी अब जाओ तब कथा छोड़ के राम राम ग्रंथ हल्ला मचा देते हैं, सुख साफ कथा सुनते रहो। कथा का जो महात्म है मेरे देखने को महात्म नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ महात्म, मेरे के देख लिया तो कुछ कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसे कल्याण हो जाए हम तो जगह जगह जाते दर्शन कराओ, फिर सब दर्शन कर लो भाई। शेर जी ने कहा था मेरे चरणों की धूल ले रहे कल्याण मानते हैं, कि हमारा मालूम हो जाए तो धूल लेकर कुएं में डाल दें, तवा में डाल दें, जो पानी पीना सब कल्याण हो जाए। फिर क्यों ये कहना पड़े, बकना पड़े, कंठ कंठावे बात पिवावे, कल्याण हो गया सीधा। मैं कल्याण है नहीं इसमें, अपन लोग मानते नहीं, कथा छोड़ करके वहां खड़े हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना है ऐसा मत करो माता बहनों भाई लोग, आप भी कथा सुनो। मेरे भी प्रसन्नता नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा राजी हो जाए मन में, परंतु मेरे तो राजी नहीं होता भाई। तो कृपा करो कृपानाथ, सत्संग में विघ्न मत डालो। वो जंगली बात के जंगल डर रहा था, ऊपर गठा आ गई, गठा ने बिजली पटकी तो एक कहते कवि ने कहा हम बोन चेत मन सी माँ भी बन सा, तुम ऊपर से वर्षा ना करे तो विधाता मत कर, वज्रम पुनः कृपसी निर्दय कस्य है, तो बिजली क्यों गिरावे, आगे तो कम है क्या, आग लग रही है। तो कथा प्रश्न है, आप कथा सुनो प्रेम से आदर से, कथा सुनो कीर्तन सुनो पदगान सुनो, इसमें सुनो इसमें लग जाओ। ये उत्थान करना बारे भीड़ कर देना, सजनों कृपा करो ऐसा मत करो, ये कहना ठीक नहीं, एक अपराध होता है एक तरह से। ये प्रार्थना है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोले या भगवान बोले, तब ये क्या पता लगे भाई, तो मूल में तो लिखा नहीं है कि क्यों नहीं बोले, क्या मूल में, मूल में यही थी बात ऐसी है। अब कथा करने वाली जो बात बता, मूल में ऐसी बात आई नहीं है कि वहां ब्रह्मा जी क्यों नहीं बोले भगवान, यहाँ क्यों बोले, पर पढ़ने वाले समझते उन पर असर पड़ता है कि भक्त से वियोग कर ले वो भगवान को बहुत बुरा लगता है, ब्रह्मा जी क्यों न हो उसका भी माफ नहीं करते, बोलते ही नहीं, ग्वाल बाल बछड़ों को भगवान से वियुक्त कर दिया, और यहाँ भगवान के भक्तों को दर्शन दो, वहां हमारा बैकुंठ के भक्तों को दर्शन दो, तो भगवान राजी हो विश्वास आपने बोले। तो इस बात में आप लोग सब शिक्षा लो, किसी को भी भगवत संबंधी बात से विमुख मत करो, लगाओ तो भजन में लगाओ अच्छी बात है, नहीं तो विमुख तो मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।